sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 stycznia, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za pół godziny poznamy nowe dane na temat przebiegu pandemii koronawirusa. Wczoraj odnotowano prawie 7,5 tysiąca zakażeń. Ferie dobiegają końca, jutro część uczniów wróci do stacjonarnej nauki. W Tatrach i Bieszczadach są bardzo trudne warunki, ratownicy odradzają wszelkie wędrówki. Za pół godziny poznamy nowe dane Ministerstwa Zdrowia dotyczące przebiegu pandemii koronawirusa w Polsce. Wczoraj potwierdzono niecałe 7,5 tysiąca zakażeń i 369 zgonów. Wykonano prawie 70 tysięcy testów na obecność patogenu. Tymczasem, jak przypominają władze resortu, trwają zapisy na szczepienia przeciwko koronawirusowi dla osób powyżej 80 roku życia. Później otwarta zostanie również możliwość zapisów dla osób 70+. Pozostałe osoby już teraz mogą zadeklarować chęć zaszczepienia. Szczegóły zna Karol Surówka. Jeszcze przez 5 dni na szczepienie przeciwko koronawirusowi będą mogły zapisywać się wyłącznie osoby powyżej 80 roku życia. By się zarejestrować, musimy tylko pamiętać swój PESEL. Możemy pójść do najbliższego punktu szczepień, wejść na stronę gov.pl/szczepimy się albo zadzwonić pod numer 989. Po wyborze najbardziej dogodnego dla nas miejsca otrzymamy informację o najbliższym wolnym terminie. Osoby młodsze, które w przyszłości nie chcą przegapić swojej kolejki, już teraz mogą na stronie gov.pl wypełnić formularz o chęci zaszczepienia się, wyjaśnia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Taka osoba otrzyma maila, że ma już wystawione e-skierowanie i wtedy będzie mogła w pierwszej kolejności zarejestrować się już na konkretny termin. Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zapisaniem się na szczepienie. Później i tak będziemy musieli się jeszcze zarejestrować przez telefon, internet albo osobiście w przychodni. Karol Surówka, Polskie Radio. Pod adresem szczepimy się.polskieradio24.pl znajdą Państwo wszystkie najważniejsze i bieżące informacje dotyczące rejestracji na szczepienia, procedur, terminów, adresów czy numerów infolinii. Od jutra uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wracają do szkół. Od 9 listopada do przerwy świątecznej w związku z pandemią uczyły się zdalnie, a więc o tym Martyna Szymczakowska. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, podejmując decyzję o otwarciu szkół dla klas 1-3, zwrócił uwagę, że edukacja zdalna nie jest najlepszym rozwiązaniem dla tak małych dzieci. Nauczanie zdalne w tych grupach wiekowych najmłodszych jest najmniej efektywne. By zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, resort edukacji opracował listę wytycznych. To między innymi jedna sala lekcyjna dla jednej grupy uczniów, różne godziny przerw dla klas, czy w miarę możliwości jeden nauczyciel dla danej klasy. To także dobrze już znane wymogi sanitarne. Częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Według ekspertów pracujących przy Ministerstwie Edukacji ryzyko transmisji koronawirusa wśród dzieci poniżej 10 roku życia jest niewielkie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W Tatrach panują bardzo niekorzystne warunki do uprawiania turystyki, ostrzegają ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ostatnia doba przyniosła kolejne opady i silny wiatr, który przenosi śnieg, tworząc duże zaspy. Poruszanie się powyżej schronisk nawet na nartach jest prawie niemożliwe. Czytamy w komunikacie TOPR-u. Trudne warunki także w Bieszczadach, w wyższych partiach gór nadal obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy ostrzegają również przed tak zwanym górskim morsowaniem. Będące ostatnio w modzie zimowe wycieczki turystów ubranych jedynie w spodenki i obuwie, tak jak podkreślają, wielka lekkomyślność i narażenie swojego życia. Wczoraj ratownicy GoPro ratowali kobietę, która ubrana tylko w sportowy biustonosz, shorty i buty, próbowała wraz ze znajomymi zdobyć Babią Górę. Kobieta w ciężkim stanie z odmrożeniami rąk i nóg walczy o życie w szpitalu. Na koniec jeszcze propozycja dla fanów Teatru Polskiego Radia. Po godzinie 21 w programie pierwszym zostanie zaprezentowane premierowe słuchowisko Romana Dziewońskiego Złota Łania w reżyserii samego autora, mówi dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. Roman Dziewoński, znakomity dziennikarz i pisarz, zaprasza nas w głąb historii, tym razem Wielkiej Brytanii. Niezwykłe spotkanie królowej Elżbiety I

envie le grand se lève, vent de mer agité, que c'est terni sous les rêves de ma réalité. Je veux des balades sur la grève, oh, un peu d'humanité, moins de béton, plus de trêve, une vie de qualité, moins de béton, plus de rêve dans ma réalité. Que neige, une planche de salut, loin du métro de son bas, puis les yeux rivés sur le rivage, oublie ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro de son. Ça paie comme jamais, ça paie comme jamais, ça paie comme jamais. Loulou et Boutin, Loulou et Boutin, Coco na Chanel. Me quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, y sube, sube, sube la calor. Me quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, y sube, sube, sube la calor. A drugą naszą zagadkową godzinę rozpoczniemy tak. Wędrowałem przez prawie 50 krajów świata. Wspinałem się na 6 kontynentach. Kolekcjonuję najwyższe skoki na... Big jump, here we go. 5, 4, 3, 2, 1. Rety na bungee. Stworzyłem charytatywny projekt 7 Happy Summits. Korony Ziemi dla Fundacji Happy Kids. Moja droga zaprowadziła mnie do roli menadżera projektu i rzecznika prasowego zimowej narodowej wyprawy na K2 i... Ha, coś jeszcze o tym gościu mam, posłuchajcie sami. Niespodziewana przekąska! Moje wstrętne, obrzydliwe małe smelly! Ależ puszczę, smerfetko! Prosto do mojego garnka na zupę! Kasiu, jeszcze stąd nie uciekłaś? Nie. Czy nasz gość rozpoznał się? Gargamela w sensie. W sensie. Dzień dobry. Dzień dobry. Gargamelem trochę jest nasz gość, czy nie? Kiedyś się chyba powoływałem na to, że to jest jedna z moich postaci ulubionych. A dlaczego akurat Gargamel? Jaką on miał determinację. Czyli? Żeby ścigać te smerfy, mimo tych wszystkich porażek, które tam odnosił. Więc trochę tak, no, mimo tego, że co chwila dostawał po nosie, to rzeczywiście, no, był mistrzem determinacji. No to powiedz mi jeszcze, co to takiego jest determinacja? Bardzo chcesz coś osiągnąć. Ale jak? Tak jak Gargamel. No. I mnóstwo przeszkód. Powiedział Michał Leksiński, który, i to dzisiaj jest bardzo ważne, 2 lata temu był rzecznikiem prasowym naszej zimowej narodowej wyprawy na K2. A wczoraj, Kasiu, co wydarzyło się na K2 wczoraj, wiesz? Chyba jakieś osoby się wspinają. Jakieś. To prawda. Czerpowie mistrzowie. Ale tak, zacznijmy może tak. Każdy ma swój szczyt, prawda? Kasiu, ty masz swój szczyt? Mam, wyobraźni. Co jest twoim szczytem? Co jest w życiu Kasi K2? W życiu Kasi K2 są osiągnięcia aktorskie. Słaby mam dzień dzisiaj. Aktorskie i artystyczne. A co jest w życiu pana Michała? W jego życiu, szczytem K2? Moim K2 w życiu? No, trudne pytanie. Moim K2 w życiu chyba jest pokazanie świata temu mojemu najmłodszemu. To jest moje K2. Synowi? Tak. Olkowi? Olkowi, dwulatkowi. Śpi czy słucha? Jeździ na sankach gdzieś tutaj obok. Także, także powtarza ciągle gula, gula, gula. Także coś tam ma wpojone, ale mówiąc poważnie, to tak chyba priorytety się trochę później zmieniają i jak się zostaje rodzicem, no to też właśnie zależy nam na tym, żeby ten świat pokazywać mu. Ale też pokazywać mu, że wszystko jest możliwe. Znaczy, że naprawdę jakby nie ma granic, jeśli chodzi o nasze marzenia, możliwości, pasje, cokolwiek. Znaczy, można być kimkolwiek i jakkolwiek. Każdy ma swój szczyt. Niemal każdy próbuje wdrapać się na niego jak potrafi, jak umie. Ważne, aby zachować klasę i styl. Tak jak oni. Szerpowie mistrzowie pokazali ludziom kultury zachodu, czyli nam. Drogę człowieka do człowieka, no bo przecież gdzieś tam na szczycie musieli wyciągnąć do siebie tę przemarzniętą dłoń i co zrobili? I stanęli na tym szczycie razem. I kto teraz te nazwiska szerpów przeczyta? Ja będę czytała, pan mnie będzie poprawiał, dobrze? Dobrze. Nirmal Puria? Tak. Geliesz Sherpa, no Sherpa, Gelie. Galie. Mingma Dawid? Mingma, pewnie brat. Sona? Tak. Mingma Tenzi. Tak jest. Pem Hiri. Dawa Temba. Tak Kili jest. Pemba. Dawa Teing. Tak. Ja myślę, że te nazwiska trzeba powtarzać, trzeba czytać, bo za każdym z nich kryje się niesamowicie skromny i niesamowicie wielki człowiek. To prawda. I też niesamowicie utalentowany i z wielkimi osiągnięciami, bo ci wszyscy ludzie, jeśli by ich wziąć razem, to ilość ich wejść w ogóle na ośmiotysięczniki jest spektakularna. Oni na co dzień pracują też w różnych agencjach, które trudnią się tym, że realizują te wyprawy komercyjne, a więc z klientami. Którzy płacą za to, żeby wejść na górę. Niosą ich, nie wiem, przedmioty. Tak, albo po prostu też towarzyszą im, będąc takim, że tak powiem, osobą, która zapewnia bezpieczeństwo. Tak, więc, bo się zna. Tak, bo się zna, jest takim przewodnikiem. I w ten sposób oni zgromadzili gigantyczną kolekcję tych szczytów i mają za sobą po prostu doświadczenie, które jest spektakularne, bo to jest kilkadziesiąt wejść na ośmiotysięczniki pojedynczych osób, a łącznie w zespole to pewnie tego było tam ponad setka tych wejść na ośmiotysięczniki, więc to jest spektakularne to, co się wydarzyło. Spektakularne, zarówno, czyli wielkie, niesamowite. Potężne, niesamowite. Dobrze, im było o tyle łatwiej, że oni się tam urodzili. Tam, czyli w Nepalu. Tak jest. I o Nepalu zaraz będziemy także rozmawiali, dlatego dla nich to jest naturalna sytuacja. Ale K2? Góra gór, dumna góra, niezdobyta góra, zimą do tej pory. To prawda. I oni po cichutku, nagle się dowiedzieliśmy wczoraj, ciach, są. Tak, to znaczy oczywiście to środowisko górskie gdzieś tam obserwowało te zmagania, bo wiedzieliśmy, że są wyprawy i dzieją się wyprawy na K2. To chyba było łącznie szósta próba zimowa zdobycia tej góry. W tym Polacy mieli chyba trzy albo cztery łącznie. Próby. Tak, dwa lata temu ostatni raz, kiedy pan był rzecznikiem prasowym. Ale dlaczego tak trudno zdobyć górę K2 było zimą? Dlaczego? Jest kilka powodów. Jedna rzecz to gdzie ona jest położona. Ona jest położona w Pakistanie. Karakorum góry, pasmo górskie tak się nazywa. I ona jest najbardziej na północ wysunięta, jeśli chodzi o cały łańcuch górski, więc zgarnia takie anomalie, nietypowe jakby zjawiska pogodowe. Nikt do końca nie wiedział, co jest na K2 powyżej 8000, jak się pogoda zachowuje, jak jest ciśnienie, jak to wszystko wygląda. Więc to była pierwsza trudność. Druga trudność to jest to, gdzie ta góra jest pod względem dotarcia takiego do bazy. Baza jest prawie oddalona o 100 km od ostatniej cywilizacji, więc to jest trekking w warunkach zimowych bardzo trudny. I sama góra, która jest niezwykle wymagająca, bo jest niemal cały czas pewne nachylenie, nie ma wypłaszczeń na tej górze. Są bardzo trudne fragmenty takie czysto wspinaczkowe. Ostatni fragment ataku szczytowego, czyli to, co wczoraj oglądaliśmy, obserwowaliśmy, to jest też niezwykle niebezpieczny moment, bo tam jest taka formacja, która się nazywa szyjką butelki. To jest takie wąskie gardło w bardzo wąskim miejscu. Wszyscy się muszą przewspinać, muszą przejść ten fragment jeden za drugim, jakby od prawej do lewej, tak w dużym skrócie, a nad nimi wisi wielkości Pałacu Kultury taka bryła śniegu lodowa, 200-metrowa, i ona tam wisi zawsze. I nigdy nie wiadomo, czy jakiś fragment jej się nie oberwie, nie spadnie. To się nazywa serakiem w takiej nomenklaturze alpinistycznej. I miały miejsce tam oczywiście tragedie w związku z tym, że ten serak się obrywał, więc jest mnóstwo jakby punktów takich, gdzie to jest niebezpieczne i trudne, dlatego zimą to już w ogóle. Zaraz. Co my? Co pan Michał Leksiński, co Kasia, co ja, co zagadkowi słuchacze, co Ela Malinowska, która realizuje ten program, co Wojtek Dorosz, który wydaje ten program, co my mamy najcenniejszego? Kasiu, co ty masz najcenniejszego? Aktorstwo. Pan Michał? Siłę woli. A ja mam życie najcenniejsze. Życie zawsze jest najcenniejsze. I powiedzcie mi, wytłumaczcie mi to. Dlaczego człowiek tym, co ma najcenniejszego tu na ziemi, tak bardzo ryzykuje? Kasia? Ja? Pierwsza, a ja się zastanowię. Fajnie. Kasia opowie o swoim życiu teraz. Opowiem całą autobiografię teraz napiszę. Nie, ale tak na serio. Dlaczego człowiek ryzykuje, słuchajcie? Dlaczego wszystkim? Przecież ma ma żonę, ma dzieci, ma rodzinę, ma ludzi, których kocha, ma swoje jakieś marzenia, no bo każdy człowiek jakieś tam ma. Dlaczego on to robi? Bo chcę. No tak. Bo chcę, bo może, bo nikt tam, to jest takie błędne założenie, nikt tam nie idzie umierać. Znaczy nikt tam się nie pcha, żeby świadomie jakby stracić życie, umrzeć. To jest sport wysokiego ryzyka oczywiście, ale nadal jest bardzo duży procent rzeczy, które się w jakiś sposób tam kontroluje i może to ryzyko niwelować, czy też minimalizować. Ale wydaje się, że właśnie bo może, bo jest to taka możliwość i ja mam takie przekonanie, patrząc na jakąś retrospektywnie wstecz tam w przeszłość swoją swoją historię, że kiedy patrzę na siebie z lat szkolnych, licealnych, no nigdy nie rokowałem. Zakładam, że... To znaczy nigdy nie wydawało się, że może pan zdobywać koronę ziemi, tak jak teraz pan to robi. Moi nauczyciele WF-u, jeśli gdziekolwiek, ktokolwiek otrzymał tą informację, że teraz chodzę po górach, to pewnie tam zachodzą w głowę, co się stało absolutnie, bo to nigdy tak nie wyglądało i wręcz to była ostatnia rzecz, o którą ktokolwiek mógł mnie podejrzewać. Jest nadzieja i szansa dla nas wszystkich. Moi rodzice... Zazwyczaj moim kolegom, jak wychodziliśmy gdzieś na boisko, czy jakiekolwiek sporty uprawiać, to się śmiali, że powinni dawać apteczkę zawsze i folię taką... A jaką pan miał, jak to się mówi? Kaleczniak. Przydomek? Kaleczniak, kaleczenia, tak? Od kaleczenia, że po prostu zawsze jak wychodziłem, to się bardzo często szpitalem kończyło i to tak naprawdę było, bo... Taka sprawność. Pół twarzy tam miałem szyte i głowy. No więc jakby, a nagle się okazało, że to się może wszystko odmienić, to może oczywiście wpłynąć też diametralnie na życie, no bo to za tym idą jakieś treningi, styl życia, jakby takie rzeczy. I można osiągać niesamowite rzeczy, to znaczy nigdy bym nie podejrzewał, że gdzieś tam, mając jakąś swoją skromną wizję tego, co będę robił w przyszłości, że odwiedzę te miejsca, które odwiedziłem, że wejdę na te wszystkie góry i że dzisiaj będę odważnie mówił o tym, że prawdopodobnie w grudniu gdzieś tam ruszę już na kolejną z tych wypraw. W maju być może wcześniej, a w grudniu na Antarktydę. Już myślałam, że pan powie na K2. No, nie. Bo o K2 dużo słyszycie od wczoraj. W tak. każdym domu zapewne gdzieś to się przewinęło. AK2 to, AK2 tamto. K2 to góra, która dotychczas nie była zdobyta. Jedyny 8-tysięcznik, prawda? Zimą. Którego nie udało zimą. Się zimą oczywiście zdobyć. I najświeższa informacja zaledwie wczorajszego dnia, 16 grudnia 2021 roku. Grupa 10 stycznia. Szerpów. Stycznia. 16 stycznia. No pewnie, że stycznia, to co oni tu napisali. Dotarła na szczyt K2, drugiego najwyższego szczytu Ziemi, bo pierwszy nazywa się jak? Jak? No, najwyższa góra Everest. Świata. Dobrze, Kasia, bardzo dobrze. W każdym razie Szerpowie wczoraj dokonali tego, czego nie udało się do tej pory dokonać nikomu. Zatem od nas, dla nich, a są nimi skromni i dzielni mistrzowie Szerpowie. Nepalska piosenka, którą Góra Gór słyszała pewnie w swoim długim życiu naprawdę wiele razy. Gana to jest ta piosenka, która przywędrowała do nas wprost z góry gór, z K2, z Nepalu, a taki trochę nepalski pop, ale rzeczywiście śpiewa artystka nepalska, która gdzieś tam pewnie codziennie spogląda na te góry gór. A K2 zwany jest także Chogori. Jest drugim co do wysokości szczytem na ziemi i najwyższym szczytem Karakorum. Podczas próby zdobycia szczytu, no, życie straciło wiele osób. Na zboczach góry panują bardzo nieprzyjazne warunki, a pogoda bywa kapryśna. A od czego ta nazwa Chogori wywodzi się? Wywodzi się od dwóch słów z języka Balti. O, czy ja to dobrze przeczytam? Hogo? Czogo? Może czogo? Czogo. Czyli duży i ri, czyli góra, czyli Chogori. Pierwszą kobietą, która zdobyła szczyt K2 była, uwaga, Wanda Rutkiewicz. Natomiast 22 lipca 2018 roku jako pierwszy człowiek na świecie z góry K2 zjechał na nartach Andrzej Bargiel. Jery, jak on to zrobi? No to Andrzej jest chyba jednym z takich najsilniejszych zawodników u nas, jeśli chodzi o himalaistów i ski alpinistów, czyli tych, którzy wchodzą na górę po to, żeby z niej zjechać. Wielokrotnie to udowadniał, czy chociażby podczas biegu na Elbrus, kiedy był jednym z najszybszych i jego rekord... Najwyższy szczyt. Kaukazu i Europy też. Elbrus. Kiedy wbiegał i no, ten rekord długo nie został pokonany. Tak samo Śnieżna Pantera, czyli 5 najwyższych szczytów byłego Związku Radzieckiego i on też to zrobił właśnie, czyli wszedł i zjechał na nartach w ekspresowym tempie. No i to K2, które gdzieś tam było tą wisienką na torcie. Absolutnie fenomenalne, takie świetne warunki. On ma fizyczne, żeby po prostu się wspinać i zdobywać te 8-tysięczniki, a to, że perfekcyjnie zjeżdża na nartach z takich gór i pokonuje takie trudności. No, on już miał te próby wcześniej nieudane, no ale to też właśnie była ta nauka, którą sobie tam wyciągał ze spotkań z K2. No i faktycznie w 2018 roku dokonał niemożliwego. Ale musiał też najpierw pojechać do Nepalu, by potem wspiąć się właśnie i dokonać niemożliwego. Niemożliwe nie istnieje. Do Pakistanu. Do Pakistanu, do Pakistanu, tak. Natomiast obok jest Nepal i Szerpowie pochodzą z Nepalu, a o Szerpach mówiliśmy. Tak. Jeśli chodzi o Nepal, moi drodzy, to tam także mamy naszą zagadkową, można powiedzieć, przyjaciółkę. Ona o tym nie wie, a może kiedyś się dowie. Pamiętasz, Kasiu, jak nazywa się ta osoba? Księżniczka Kumari. To jest jedyna księżniczka, która zostaje tą księżniczką w wieku 4 lat i musi przejść różne próby. Próbę ciemności. Taką maleńką dziewczynkę zamyka się w ciemnym pokoju. Jeżeli nie będzie się bała i nie zawoła mamo, to znaczy, że ma królewskie moce. Co? Ona przechodzi wiele prób i potem rzeczywiście mieszka w pięknym pałacu. Jej święte stopy nie mogą dotknąć ziemi, dlatego jest noszona. Ona doradza ludziom, którzy rządzą Nepalem i raz do roku pokazuje się w takim oknie ludziom i macha swoją dłonią. Kiedy ma kilkanaście lat, przestaje być księżniczką Kumari. No nie wiem, czy potrafi odnaleźć się w takim zwyczajnym życiu, ale tą księżniczką jest i tych księżniczek było już wiele, wiele. To jest bardzo piękna opowieść ze świata XXI wieku, bo to się dzieje teraz. Być może ona teraz macha tam z tego okna do kogoś. W każdym razie Nepal, wyjątkowe miejsce, tak jak i Pakistan, wyjątkowe miejsce. A pan był w Nepalu? Nie, jeszcze nie. Dlatego się śmieję, że bardzo często gdzieś tam, kiedy udaje mi się spotkać właśnie czy w radiu, czy w telewizji i z rozbiegu ktoś popełnia błąd i podpisuje mnie tam himalaistą na przykład, więc wszyscy się śmieją, że to jest najbardziej znany himalaista, który nigdy nie był w Himalajach. To dopiero trzeba mieć talent, żeby coś takiego zrobić. No to moja przyjaciółka była w Nepalu. To zapytaj dzisiaj. Bo ja jestem bardzo ciekawa, jak pachnie nepalskie powietrze. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. Ale tak kiedy zamykam oczy, to chciałabym poczuć. Pięknie i czysto. Tak mi się wydaje, że tak może być. Panie Michale, pan postanowił zdobyć koronę ziemi. A korona ziemi, Kasiu, wiesz? Co to takiego jest? Górę. To są najwyższe szczyty, tak świata na różnych kontynentach. Ale wie pan, co mnie niezwykle wzruszyło, ujęło, złapało za serce? To, że nie ma pan takiego marzenia, dobra, zdobędę te szczyty. Tak sobie, o, nie, ja na każdym z tych szczytów zostawię coś wartościowego, co pokaże światu, tak, pomóżmy dzieciom. Jakim dzieciom pan pomaga? To prawda, to znaczy zrodził się w mojej głowie taki projekt, kiedy Korona Ziemi to te najwyższe szczyty poszczególnych kontynentów i każdy pasjonat, tak mi się wydaje, górski, który gdzieś tam na jeden czy dwa z nich wejdzie, to zaczyna sobie tak odważnie myśleć o tym, a może poruszać się dalej tą ścieżką wytyczoną przez wielu już i spróbować to skompletować, bo tych zdobywców na świecie jest kilkuset Korony Ziemi, natomiast w Polsce jest około tam 30 osób i to jest projekt, który wymaga ogromnych nakładów czasu, zaangażowania, planowania wstecz, znaczy przepraszam, planowania w przód na lata. I sobie tak pomyślałem, że kiedy miałbym to zrobić samodzielnie i tylko i wyłącznie, żeby realizować jakby siebie i swoją potrzebę, to trochę to tak za mało, tak mi się wydawało motywacyjnie, że za mało będę miał energii być może. Postanowiłem połączyć siły z fundacją Happy Kids. Ona 17 rodzinnymi domami dziecka zarządza w województwie łódzkim i w Łodzi. Fantastyczna fundacja z fantastycznymi ludźmi i z fantastycznymi dziećmi przede wszystkim. Połączyliśmy siły. Ten projekt opiera się na tym, że ja oczywiście jakby w warstwie takiej symbolicznej zawsze mam tą flagę ze sobą. Zawsze Happy? Tak, flagę Happy Kids. Zawsze tą flagę gdzieś na ten szczyt niosę. Natomiast w warstwie takiej trochę od kulis to staram się jak mogę, będąc ich ambasadorem, pomagać im na różne sposoby. To znaczy od tego najbardziej prostego, czyli takiego finansowego, po te takie wymiary bardziej związane ze sportem, wspinaniem. Tak jak Szerpom udało się wczoraj wejść na górę gór, tak nam, dzięki Panu, uda się dzisiaj wejść na Aconcagua, jeśli tylko zamkniemy oczy i wsłuchamy się w te właśnie dźwięki. Nie znałem metody, żeby właściwy hołd oddawać. I teraz już wiem, trzeba nagrywać filmy, jakieś. Najwyżej zagrany Zbyszek Wodecki na świecie. O, brawo! Wszyscy wiedzą, co robić. Wszystko, co złe. Co my zrobicie? Zostawcie w tym zasobie. Kto liczy? No, nieczęsto zdarza się, że człowiek staje na najwyższej górze, w tym przypadku Ameryki, bo Aconcagua. Południowej. Tak południowej, jest. Tak. I no i po prostu robi tam bal. Tak. Z flagą wchodzi, Happy Kids, pomaga dzieciom, no i gra tę muzykę, która gra mu w sercu, ale Aconcagua w języku Quechua znaczy tyle, co kamienny strażnik. A dla Inków była to góra święta, tam składali swoje ofiary. Tak myślę sobie, że to jest może dobry moment, żeby teraz zabrzmiał głos z naszego zagadkowego studia. Kogoś, kogo nie ma już wśród nas, ale właśnie przez to, że zostawił nam tę muzykę, no to ta muzyka rozbrzmiewa i na szczytach wysokich gór. Dokładnie. I w radiowych studiach. Co gnębicie, zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne snu odmieni dni. Thank you. Marię Wodeckiej, Mitch and Mitch. Rzuć to wszystko, co złe, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź, właśnie ze mną. Ty ze mną obok, ja z tobą. Wczorajszy smutek niech już nie smuci. Więc zostaw wszystko i zatrzymaj mnie. Kasiu, o czym jest ta piosenka? O miłości. 100%. Tak? Zgadza się pan z tym? Zgadzam. A w naszym studiu Michał Leksiński. Dlaczego ze wszystkich piosenek świata zabrał pan na najwyższy szczyt Ameryki Południowej właśnie te? To chyba takie pytanie, jak wstecz patrzę, to się nie zastanawiałem za bardzo, ale odpowiedź jest dość prosta. To znaczy jest kilku artystów na ziemi i w Polsce, których gdzieś tam człowiek odkrywa po czasie i kiedyś nam się wydawało, czy mi się wydawało, że no, jakby muzyka Zbigniewa Wodeckiego to nie ja, to do mnie nie dotrze, nie identyfikuję się z tym, a kiedy usłyszałem tą piosenkę i kiedy usłyszałem te aranżacje z płyty z Mitch and Mitch, no to absolutnie byłem oczarowany. I to jest też tak, że te wyprawy górskie bardzo często, no one są fascynujące bardzo na zdjęciach, na krótkich filmach, na prelekcjach, na opowieściach, ale trzeba sobie uświadomić, że one wyglądają w dużej mierze tak, że jak się wstanie rano, zrobi wszystkie rzeczy, które się tam trzeba zrobić i zje śniadanie, spakuje i pójdzie dalej, to się idzie w górę. Albo idzie się na wprost, bo czasami tam w górę mniej, a trzeba dotrzeć na przykład do bazy. I to są no, 8 godzin na przykład takiej wędrówki dziennie. To 15 minut jest fajnie podziwiać widoki i to jest fascynujące, ale potem zostaje jeszcze 7 godzin takiego marszu i trzeba coś robić. Wtedy człowiek gdzieś tam wędruje do swojej głowy i w świat swojej głowy o różnych rzeczach sobie myśli, różne rzeczy sobie nuci. I dla mnie ta piosenka była takim ogromnym wsparciem w tych trudnych chwilach i też stwierdziłem, no fajnie jakby tak właśnie mieć ten tytuł najwyższego koncertu Zbyszka Wodeckiego na świecie, a kto wie właśnie, czy gdzieś tam na tą planowaną, gdzie partneruje mi też Adata, wyprawę na Antarktydę, nie zabrać Zbyszka Wodeckiego, żeby był na 7. kontynencie. A kto wie, czy jego głos gdzieś tam nawet na Ewereście może nie rozbrzmi kiedyś, a może w przyszłym roku. Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. A próbował pan porozmawiać z górą po japońsku? Nie wiem, czy one rozumieją po japońsku, a ta w Japonii, na której byłem, to mnie, że tak powiem, przeczołgała bardzo. Nie wpuściła mnie. Wpuściła, ale ja nie byłem absolutnie świadom, co to jest choroba wysokogórska i wyprawiłem się na górę mającą prawie 3800 metrów, czyli wulkan Fuji. No tak jak stałem i no, nie była to mądra decyzja. Wszedłem, ale kosztowało mnie to bardzo dużo. Pytam o japoński, bo i japońskiego się pan uczył i sztuczki jakieś iluzjonistyczne pan uprawiał, ale myślę sobie, że my wszystko możemy robić w tym życiu pod jednym warunkiem. Kiedy dziecko się dobrze wychowa, kiedy da mu się skrzydła, wtedy będzie jak ten ptak, szczęśliwe i wolne. To prawda. Rytmem. nie czekaj na instrukcje, drogą wolną idź jak umiesz. Serce silne i swobodne czuje luz wolnego trybu. Swoim rytmem działa zgodnie, bo ma przecież wolny wybór. A jeżeli to już ma, to nawet wtedy, kiedy przytrafią się porażki, to poradzi sobie z nimi, bo znajdzie w sobie samym oparcie. Kasiu, co to znaczy znaleźć w sobie samym oparcie? Podnieść się na duchu, to na pewno. I tak pogadać ze sobą wewnętrznie. Aby być najlepszym zwycięzcą, trzeba być doskonałym przegrywającym. I to jest to zdanie, które zapadło mi w głowie, ponieważ Michał Leksiński je wypowiedział. Ja je wczoraj znalazłam i zauważyłam, co ono dla ciebie znaczy. Aby być najlepszym zwycięzcą, trzeba być doskonałym przegrywającym. To, że też trzeba potrafić przegrywać, jeśli chce się wygrywać. A co to znaczy potrafić przegrywać? To, że przegrywa się i już. No, niektóre osoby, na przykład ja, kiedy miałam 8 lat, nie potrafiłam przegrywać i zawsze jak przegrywałam, to po prostu się wkurzałam na siebie i nie mogłam tego przyjąć, tego faktu przyjąć do siebie, że przegrałam. Ale już teraz potrafię przegrywać, bo to trzeba po prostu potrafić przegrywać. Jesteśmy w świecie gór. Stanęliśmy przed chwilą na szczycie K2 razem z Szerpami. Rozmawiamy z człowiekiem, który zdobywa koronę Ziemi, czyli najwyższe szczyty znajdujące się na różnych kontynentach. Czy ten człowiek powie nam, czy porażka do czegokolwiek w ogóle jest potrzebna? Myślę, że nie tyle potrzebna, co jest wymagana. Jest konieczna. Znaczy jest warunkiem koniecznym według mnie porażka sukcesu, bo sukces osiągnięty wyłącznie przez bez porażki jest wyłącznym szczęściem po prostu. To znaczy jest tylko jakby wypadkiem takim losowym. A może nie będziemy potrafili go docenić. Dokładnie. Zauważyć. Natomiast porażka w procesie w każdym, czy w pasji, czy w górach, czy w życiu jest o tyle istotna, że ona pokazuje nam jakieś błędy i pozwala nam poprawiać to i iść dalej. No, zdobywanie kolejnych gór, które są coraz wyższe, też jest zadaniem niezwykle wymagającym i trzeba parę razy zrozumieć, że góra nie zawsze wpuszcza na szczyt, że trzeba umieć odpuścić, że trzeba samodzielnie powiedzieć sobie stop i zawrócić, bo jest zła pogoda i nie zdobywać góry za wszelką cenę, że góra tam postoi, poczeka i że na nią zawsze można wejść, a to, o czym rozmawialiśmy, czyli to życie ludzkie jest najważniejsze, więc trzeba po prostu zawrócić i to sprawia, że tak w dużym skrócie po prostu się nie obrażamy ani na siebie, ani na rzeczywistość, tylko mówimy okej, taki jest stan rzeczy, porażka jest dobra i wcale nie ma co się załamywać, tylko trzeba po prostu wstać, otrzepać się i iść dalej i spróbować to jeszcze raz zrobić i osiągnąć wtedy sukces. Wiecie, ja tak sobie myślę, że jeżeli ktoś tej porażki doświadcza, to może myśleć sobie tak, jestem beznadziejny, jestem głupi, jestem zły. I zdałam sobie kiedyś sprawę z tego, że jak siebie samego zaatakujemy, tak, to już nie mamy siły na to, żeby myśleć o sukcesie. Kasiu, jak ty poradziłaś sobie z takim myśleniem? Jak poradziłaś sobie z tym, że potrafiłaś docenić porażkę mimo tak młodego wieku? Trzeba się nauczyć, to na pewno. Bo za pierwszym razem jak przegrasz, to nie zawsze jest tak łatwo sobie odpuścić po prostu i będziesz próbował wygrać. No, też zrozumieć po prostu, że jeśli się przegrywa, nawet jeśli się przegrywa, to przynajmniej oznaczało to, że się próbowało po prostu. I to jest najważniejsze. Jest na świecie taki zespół, który bardzo, bardzo lubię. Zbuntowany, punkowy. Taki, który nie idzie drogą na skróty. Ten zespół nazywa się Kaśparek w Rochliku. I kiedy Kaśparek w Rochliku zaczął grać piosenki dla dzieci, to wszyscy pukali się w czoło, mówili, dla dzieci? A oni mówili, tak, z dumą. Dla dzieci, bo to jest największy przywilej i to jest największa radość. A mieli trudno i mogli odnieść porażkę. W każdym razie czapki z głów, proszę Państwa, bo przed Państwem Kaśparek w Rochliku. Tak spolu budeme říkat. Ja budu říkat jeden, a ty budeš říkat druhý. A naposledy to nahrajeme. Ne, ty budeš říkat sobrubu. Ano, ano, ano, ano. Takže teď uděláme to trošku jinak. Teďko. Teď budeme zpívat o Šamionovi. To je dobrý. To bude Šamion. Jo, šamion, ale tak můžeme šamiona dát až potom. No tak rýjo. Tak zkusíme nejdřív takový to, jakoby... Šamion teď. Tak jo, tak zkus šamiona. Bibi je bílá, je bílá panková, v bažině bydlí. Wow, wow, wow, divoká Bibi je prostě taková, basta a fidly. Wow, wow, wow, wow, no se má háček, letínu zrcadlo, močal dobře zná. Wow, wow, wow, wow, špinavá píla, za pasem flusadlo, velkou sílu má. Wow, wow, wow, wow, Bibi je bílá panková, je nespoutaná silná holka divoká. Je Bibi, žení se je tak neslová, všechno zlý, co jí jedno padne do volka, ta Bibi. Kaśparek w rohliku, Vivi Villa. Bardzo dziękuję panowie i panie, że gracie dla dzieci i że gracie z przytupem i że gracie z takim pazurem. Bo do dzieci trzeba na serio, bo do dzieci trzeba poważnie. A my tutaj tak, o uporze, determinacji, dążeniu do celu. Co to takiego jest i po co to jest? Ano po to, żeby człowiek wiedział, jak osiągnąć sukces. A sukces osiągają tylko ci, którzy najpierw upadną, ale wstaną. Otrzepią kolana i pójdą dalej, czyli nie poddadzą się. Kto w waszym życiu jest taką osobą, która nie da wam zbyt dużo się smucić, która nie da wam się załamać, jest przy was wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebujecie? Chyba mama i babcia. Panie Michale? Moja Ola i Junior. To są dwie takie osoby, które gdzieś tam zawsze są przy mnie. Rodzice też mnie mocno w tym wspierają, chociaż wyrywają sobie włosy z głowy, wiadomo. Oni, znaczy wszyscy sobie wyrywają włosy z głowy i jestem dla nich po prostu źródłem nieustającego zmartwienia, ale no jakby ostatecznie są moją podporą. Każdy człowiek dąży do sukcesu, zgadza się? Każdy człowiek marzy o tym, żeby... Bo sukces może różnie wyglądać. Tak. Ale to jest takie zadowolenie, to jest takie poczucie sensu. No dobra, jestem na tej ziemi, zrobię coś, co ma sens. Co powiedziałby pan, panie Michale, dzisiaj naszym zagadkowym słuchaczom, tym mniejszym i większym, jak poradzić sobie z sukcesem? Jak do niego dojść? Jak sprawić, żeby go osiągnąć, a potem go udźwignąć? Przede wszystkim myślę, że się nie ma co na nim tak skupiać. To znaczy, żeby sukces nie przykrywał, dążenie do tego sukcesu nie przykrywało nam życia i żeby to było, żebyśmy jednak skupiali uwagę na naszych najbliższych i po prostu na tym, co kochamy robić. A w pewnym momencie po prostu poczujemy coś takiego jak to, kiedy układa się puzzle i zostaje ten ostatni puzzle do jakby włożenia do układanki i poczujemy, że jesteśmy tym ostatnim puzzlem, że pasujemy do tego wszystkiego, co jest naokoło i że jesteśmy w dobrym miejscu, w dobrym czasie między właściwymi ludźmi i to jest taka trochę definicja sukcesu i tego spełnienia. Ale też nie skupiać się na nim na 100%, bo mogą nam umknąć ważne rzeczy. To ja dodam jeszcze od siebie, tak, wy doskonale wiecie, co to są media społecznościowe, co to jest Facebook, co to jest Instagram. Wy doskonale wiecie, że tam wszyscy są piękni, pachnący, tak, uśmiechnięci. Ale być może niektórzy z was jeszcze nie wiedzą, że ten uśmiech trwał sekundę. Bo być może chwilę potem ten człowiek poszedł płakać, bo w życiu jest mu bardzo, bardzo źle. Nie dajcie się zwieść.